الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض دا سورة يونس دي يولسم سفارة دا آيات نمبر 66 شپک شپیتم نمبر آيات دي فرنمونگا ذکر کرده و دا ولی تعریفم کرده و چی ولی سوک دي فمن جمع بين الايمان والتقوى فهو ولي ايمان او د ایمان سره سره تقوا چې پکې راغلي تقوا داري هرې ګنا نه ځان بچ کړي نو دا ولي دي ومن لم يجمع بينهما فهو جلي چا چې دا تقوا چا کې نو ایمان نو دا چل باز دي دا دوکا باز دي د تا ولی نشی ویلی هغه پارسی کی ذکر کئی وی کار شیطان می کنی نامت ولی گر ولی اینست لانت بر ولی د شیطانانو کار بکی او ځان تا با ولی وی خود اغا ولی نده ولی بسو کی کار رحمان می کند نامت ولی گر ولی اینست رحمت بر ولی اغه با د الله کارونه کوي تقوا باور کی ایمان باپکی بیا ورپسې ذکر کړي ولا یحزنک قولهم د دې وینا ته خفه نه کی تب د الله د دین کار کې تا ته بدی بدی ردی وای او چرته په دغه باندې خفه نه شي دی بستا سره بد کوي ته ور سره ښه کوه زنونی مصری هغه ذکر کوي و یو بزرګ د اوبو په غاړه باندې روان دی او سړی په تماشه دی چې ګوري دی اوبو لړم اغستی دی لړم اغستی دی ده ورته کتلی دي زړې پسوې ورغلی هغه لړم یې رانیولی دی چې دا د دې اوبو د وړو نه زه بچ کم روای بستو نو لړم دا لکۍ په شا راړولي نو چې دې رانیسي لړم وره ګزار ورکوي ټک ورکوي د دا لاس چې خوب شي دی بېرته پرېږدي بیا اوبه والي دا بیا ورشي بیا یې راواخلي درې څلور پیره دا قصه شوي دا لک ورته وي چا تماشه کوله دا ته څه کې هغه تاله ټک درکوي او ته بیا هم نه پرېږدي هغه ولی بزرګ ورته وي وای دا بد نه پرېږدي زه ښه څنګه پرېږدم دا په خپلو بدو باندې کلک دی نو زه ولې په خپلو ښو باندې نه کلکېږم تم د ځان نه دقه شانتې جوړ کا تا ته به خلک بدې ردې وایي کنزل به کوي سپکې تورې به وایي خو ته به د هغې جواب په ښو اخلاقو کې ورکې دا به نه وایي یاره شی ډېر بد اخلاقه دی سم مې کو نه اخلاقی شکست ورله ورکا اخلاق ځان کې راولا خلق به بد کوي ته ښه کوه نبی علیه السلام ته به چا کنځلي کولې بدې ردې به یې ویلې هغه به ورله دعاګانې غوښتلې الله نه پوهېږي پوهېږه که دېږي ښه نه وي بچیان به ښه پیدا شي دغه صفات ځان کې راولې نن ذکر کوي الا ان لله بشکا په اختیار د الله کې دی من فی السماوات و من فی الارض هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې لاندې په ځمکو کې دی د هغې اختیار من ټول یو الله دی وما یتبع الذین او نکی تابداری آکسان ماینا فیا دی تابداری نکی دا تاکید دی دا ماینا فیا یتبیون یا دا مای استفحامیام چی دا ستا بیدی آکسان دی تفصیل سور نجم سور جاسیه کی نور دا دوزینو کی هم ذکر شوی دیم ناول مانا دا وما یتبعون لذین آدی تبدرن قیدا کسانون چی دا مشرکان پا دین کی دی آغا مشرکان چی اللہ نیلا و بل سوکر بلین تا شرکا دا مفبول لی دا وما یتبعون وما یتبعون لذین تبدرن قیدا کسان یدعونا چی ربنی من دون اللہ ما سوا د الله نا شرکا شریکان د خپل شریکان او حقیقتا هغه تابعداري نه کوي ايت تبعونا دي تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان اٹکلیان دي وانهم او نددي الا يخرسون مگر اٹکلیان والذي الله اغزاد دي جعل لكم الليل غرزول دا استاسو د فارش پام مفعول ورسر مقدر کا مظلمات یار جنات یاری والا لتسكنوا في دي د فارش تاسو آرام کوي پدی کیم شپد دي د فاردا چتا بگی خو بو کی فیسبوک د فار ندا د لړو د پارا ندا د غوشفو د پارا ندا ما خوستان منځن بعد خبرې د دنیا د ممنوع دي تعلیم کولې شي قران حدیث بیانولې شي د دین علاوه ملمر هغه له دې هغه سره خبرې اترې کولې شي دریم نمبر دته معلوم دی شر حیات لا تا ته معلوم دی مرسه تا ته معلوم دی مرسه د خپلې کور ودانې سره گپ شپ لگاوا هغه لگاولای شي مسافری د مکړې کې پیر دی نو دا درې کارونه د ماخوستن مانځه نه باد کولی شي تعلیم دی دویم میلم راغلی هغې سره خبرې اترې وکړه دریم د خپل ژوند ملګرې د بسترې ملګري سره ګپ شپ لګوام د دې نه علاوه کله ډوکې که فیسبوک کې دا حرام دي کسې ګپې شپې لګې ناسي د شپې ارام وکړه چې زه هر مانځه ته را پاسیم نولی تسکنو فی دی دفارا چی تاسو آرام و کئی پدیش پکیم و النهار مبصرا او رز درنائی والا مقدر کرستا لی تب سرو فی دی دفارا چی تاسو قتل و کئی پدی رناکیم ایلن فی ذالکا بشکا بدی کی لآیات خامخان نخد قدرت دی لقوم لآغا قوم دفارا یسمعون چاگا اوری قرآن سو قرآن تناز دے قرآن اوری آغا دفارا فکر دیری نخد قدرت فرتی دیم یا لقوم یسمعون دا فرد آقوم چی اورید اللہ دا قدرت دلائل قالو اتخذ اللہ وائدہ مشرکان اتخذ اللہ ولدا نولد اللہ ذال بچے نائبو زجر ورکی با اتخاذ الولد سرا سبحانه اللہ پاک دے اچت دے جزاک اللہ اچت دے اللہ پاک دے دا بچنا سبحانه اللہ تعالی پاک دے دعوه دا مشرک دادا مکی مشرکانو بداویل اللہ زنن نائب نیولے اللہ میرا بان فنز جوابو نکی اول نمبر سبحانه اللہ پاک دے دینا هو الغنی اللہ بی حاجت دے بی پروا دے درم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا غدا فارا اختیار دا اسمانونو دا اسمکو دے سلورم انا عندكم من سلطان بهذا نشتدي تاسو سرا سدليل فدي خبر باندي انزم اتقولون على الله ما لا تعلمون غدرو جندي ويفلا باندي اوجي بنفويهم تفسير مظهري ديري خيست خبري كني بدي زباني وسبحانه هو الغني الله سبحان دي بمثل بنظير دي الله سبحان دي بمثل بنظير دي بفروا دي له ما في السماوات وما في الارض صاحب اختيار دي او مخلوق جي تازوي ندائب نفاق دي نبي فروا دي نور سر اختیار دے نس مناسبت شو دی بند اللہ سرام بیا ډیر مزیدار او خیستہ خبر کړی دا وای فإن الولد يكون من جنس الوالد ولد خود جنس دا والد نئی سبحانه نو رب خود جنس نشت دے او یقالو انما یطلب الولد ضعیف سڑے ضعیف دے کمزور دے اللہ بچے را لرا گاچ زما زبی مضبوط شمام یتطوعو بیہی چیزان پی زور ورکما دشمنان دی او فقیر لیستعینو بیہی یا غریب دے اولاد واری اللہ بچے را کاچ مال مزدوری کئی مالدار شم او ذلیل یتشرف به یا عزت دې ذلیل دې الله بچې در نغواړم چې عزت من شم پاغي باندې یا یموت لبقاء جنسه چې مړ شم ارستا سابق سے پادشي زما دا میراث پورت حواله شي کنه نو دا تر بورانه نه نوړي الله دې هر سنا مبرر دې والکل عمارت الحاج والله غنی حمید الله بے پرواز ہے اللہ استاجر نشتے دی بھائی قل ورتو یا ان الذين يفترون على الله الكذب بیشک کسان چې جوړی په الله باندې دروغ لا یفلیون دیو بچرتم کامیاب نشیم متاع فی الدنیا سلکی دا سیدی لهم متاع فی الدنیا دا دید فراس کدا فا دنیا کی لگو اندی فیدا دا سم ایلینا مرجعوهم یبا و بسید لیمونتا سم نزیقوهم العذاب الشدید بیغوز قودیتا اغسخ عذاب بما کانو یکفرون پس باب دا غیچ دی کفر کرهم اغا مقاصد اربانی ای نو منلی دلا توحید نو منلی رسالت نو منلی توحید نو منلی قرآن نو منلی ایمان بالآخرت نو منلی الا ان للہ خبردار بشکا فا اختیار دلا کی دی من فی السماوات و من فی الارض اغا سچی بردی و سچی بزمکا کی دی وما يتبع الذين اتبدارين كي آكسان يدون من دون الله شربني ما زواد الله ناشركاء دخل شركانو حقيقة إن يتبعون دي تبدارين كي لزو الله مغر دقمان وإلهم نددي إلا يخرسون مغر اتفليان والذي جعل لكم الليل الله غزاد دي جگر زوني دستاسو دفرش با تياري والا لتسكنوا فيه دي دفرش تاسو حرامو كيف دكين والنهار مبصرا او رز غرد والا چه قتل بكي وكي إن في ذلك بشكا خام خفديك لآيات نخيد قدرت دي لقم يسمعون دا قوم دفرش عوري قرآن قالوا اتخذ الله دمك مشركان بغل نولده الله ولدا نائب سبحانه جواب الله فاجد دينا هو الغني الله بحاجتا بفرواد له ما في السماوات والأرض غدفر اختیار دسوان نود از مكودين إن عندكم من سلطان بهذا نشتده تسلرا سدلیل فدی باندی تقولون على الله ایوائی تاسو فاللا باندی مالا تعلمنا چی تاسو بنفوی گئی قل ورطویا ان الذین یفترون بشکاک سانچ جنی على الله الكذبا فاللا باندی دروغ لا یفلیون لبن کامیاب نشی ٹک دا دنیا کی وہ دروغ ورات کلی الوزی خوچ کلا دسترگی دی ورشی او د دې دنیا نزین والتی بغور بیا فلاح نشته متان فی الدنیا د دې دفرا سکدا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا با مونتا واپسی د دې ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا با وزکو دی تا عذاب سخ بما کانو یکفرون پس او دای چی دی کفر کرون بسم الله الرحمن الرحيم